Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts. Perdonin, estàvem... El Sant Jordi a mi m'altera la sang. Sí, és que és un dia que no s'hauria de venir a treballar. És com si fos un dia de primavera. El Jordi, el Jordi em deia, sí. Si, com és que ets de venir a treballar jo avui? Clar, un dia avui, així assenyalat i el avui, seu sant. Clar, hauríem d'haver començat el programa dient felicitats a tots els Jordis i Georgines. Ah, això mateix, sí. I en especial el nostre gran rutier de les vies de so, que és el senyor Jordi Acosta. Ah, també és rutier? És rutier. Rutier vol dir que és un senyor que excel·leix amb la seva feina. Sí. Això que acaben de sentir vostès, és el senyor rellotge. Ricard Soler, que va deixar la calderilla sobre la taula. També. En fi. Vol dir que és això? Home, el senyor Jordi excel·leix amb la seva feina. Perquè a mi rutier em sona com a conductor de ruta. Doncs és un gran conductor de les zones, perquè sense ell, el que vostè i jo estem aquí parlant, no sortiria. No, naturalment. I llavors els oïdors no ho podrien escoltar. Exacte. Entén vostè? Uh-huh. A més, el senyor Jordi ha tingut avui el detall que ha portat unes pastes, cosa que a mi... Que estan molt bones, per cert, eh? Pues aquest és el problema. Sí, que ens engreixem. Deia, cosa que a mi... M'entén? Veus i dius, no caiguis en la tentació. No. I una mà em picava l'altra. Sí. Però arriba un punt que una mà se'm torna com cega. I no veu. S'ha distret i l'altre ha agafat pastes. Exacte. I això, escolti, és que què passarà, que ara no podré dinar. Ara no dinaré. Home, però si n'ha menjat dues, tampoc no ha abusat. Ja, però això... I d'aquí a que acabi el programa ja li haurà agafat gana. No ho sé, ja sap que jo sóc home d'estómac, sí, d'estómac prim, petitet. Sí, d'estómac petitet. Sóc home d'estómac petitet. Doncs bé, avui, a part de ser el sant dels Jordis i les Georgines i altres sants que segurament queden eclipsats per aquests importants, perquè el millor avui és sant, jo què sé, sant Godofredo, imagines? Ah, sí, vol dir que n'hi ha altres sants, que tampoc no entenc massa perquè n'hi ha d'haver tants sants en un dia. Ah, no ho sé. Per cert, coses de l'església. Coses de l'església, no dic. Per cert, el Jordi ha fet... O sigui, el nom de Jordi, eh? Mm. A Catalunya ha fet una davallada. Ja no es posen tant Jordis com abans. No, perquè n'hi ha altres noms. Va haver una època que la davallada el van canviar per Kevins i aquestes coses així i tal. Però això són modes. Això són modes. Kevins van passant. I les Georgines els hi posaven... Tampoc no hi ha Jennifers. Joseps, ni Martes, ni menys. És veritat. Van canviant, sí. Van canviant els noms. Ens hem de renovar. La gent hauríem de ser numerats. Home, per número quedaria molt lleig, eh? Bueno, el número de carnet d'identitat, escolti. Ostres, no és molt llarg. Vostè com es diu? Patapam. És molt llarg, això. Diu, està el senyor 12, 23, 24, 25, J? Diu, no, comuniquen. Diu, no, llàstima. Yeah. Aquí és l'X. Diu, vaja. Ui. Perquè, clar, els números... són els mateixos, el carnet d'identitat, i només canvia la lletra? O cada persona té un mateix número? I la lletra és la suma de no sé què. Sí, la lletra sé que surt d'una suma de no sé què, però que no sé quina relació. Mira, la lletra va sortir que fa molts anys van dir que teníem que necessitar per fer transaccions bancàries i per tot una cartolina blava, que era molt important, que allà hi hauria la lletra. Exacte. I la gent va començar a fer cues. Sí. Jo la cartolina no sé on està, la veritat els dic ara. La gent va començar a fer cues. I un dia jo vaig pensar, bueno, em deien, no deixaran treure diners del banc, no podràs fer... Ui, mare de Déu. Ah, l'hecatombi, això s'enfonsa. Sí, com l'any 2000 amb els ordinadors, això s'enfonsa, això se'n va, no risc. I quan realment s'enfonsa és sense cartolina. Sí, exacte. Llavors, bueno, jo no faré cua. I un dia al banc, és que m'han dit això, dic, no porto la cartolina. Jo ja curant-me en salut, dic, és que no porto la cartolina perquè, mira, resulta que és que avui necessito els diners perquè, clar, com que els diners són meus. Sí, espera't un momentet, a veure, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, t Ja està. I em va donar la lletra. Ja està. No falta que es duri. I amb el temps me la van enviar a casa. Sí. I la vaig perdre i tot. Ningú la demana. Però ja surt amb el DNI, no? Clar. Però allò va ser l'hecatombe. Bueno, allò s'acabava el món. És que ens assusten. Ens assusten molt. Sí, sí, sí, per comprar. Què fa? Poso bé la patilla. Posa bé la patilla. La patilla d'aquí de la... Ah, del teclat. L'altre dia vaig estar en una emissora de ràdio, em va fer molta gràcia. Sí? Sí. Va estar la competència. Sí, bueno, una competència, en fi. Era Ràdio Nacional, allò. Oh! No estàvem parlant d'una ràdio local, estàvem parlant d'una ràdio nacional. De grossa. De grossa. Sí. Formava part d'una ràdio, d'una ràdio nacional. Mm. Doncs bé, tenien, tal com tenim aquí el Jordi, sí. Doncs al darrere, sí. Diguem, en vez d'estar el grum pululant per aquí, no, grum, assegut en una taula. En una taula? Per, sí. per un grum? Sí, sí. Però, bueno, suposo que deuria ser el grum o deuria ser el pobre... El pobre en fi, no sé, en fi. No sé, algú. Era algú, algú. Era algú. Era algú que em va portar un cafè. Ens va sortir i dius, vols un cafè? Ah, sí. Tenen cafetera? Ui, goita, no això no hem aconseguit. Va desaparèixer i em va portar un cafè. I al cap d'una estona, clar, estaven fent el programa, que a més no com nosaltres aquí amb el micro i això, no, ell portava, sap, aquests cascos amb el micro aquí enganxat? Ah, sí, sí, sí. Clar, s'aixecava, es movia, podies moure't, una clar. Alegria de la huerta, clar. Patatera, l'home amunt i avall, i ens hipnotitzava, ara s'aixeca, se'n va. No? Què estava, amb el Manuel Fuentes? No, el Manuel Fuentes no bueno, no sent de la seva devoció. Aquella és Ràdio Nacional de Catalunya, vaig estar Ràdio Nacional d'Espanya. Ah, d'Espanya? D'Espanya, sí, de Ràdio 4. Espanya. Ràdio 4. Oh. 4. Vol dir que n'hi ha 3 abans. Que encara està al Passeig de Gràcia? No. Han d'estar allà al Poble Nou, per prop de la roba. Sí, ja li diré un dia, perquè ara aquesta conversa la gent li importa 3 papinos el que estem conversant. On està Ràdio 4, sí. Doncs a lo que anàvem, al realitzador, o digue-li vostè, jo què sé, al coordinador, o digue-li vostè el tècnic, digue-li, es comunicaven per missatges a l'ordinador. Ja no, ja, la línia d'ordres ja s'ha mort. Ja no. És que la línia d'ordres despista molt, perquè tu estàs parlant i sents el tècnic que et diu, ara entro música. I clar, dius, ai, què faig? I clar, despista una mica. I en canvi per aquí, ara que s'ha de llegir. Això també despista. Però bueno, jo quan començava la ràdio fa molts anys, que la primera vegada em diuen, em donen una ordre per aquí, i jo em va passar com aquell del Sexto Sentido. Oigo voces! El tècnic va dir, no, sóc jo, que t'estic dient no sé què. Llavors, clar, jo li contestava al tècnic, llavors dius, això ens farem... Farem un embolic. Sí. Això no anem bé. Exacte. Bé, tot això venia perquè avui és Sant Jordi. Exacte. Vostè quina tonteria, perquè avui és Sant Jordi i perquè vostè ha deixat el rellotge i jo estava intentant accedir a l'horloge parlante. Ah, val, per saber l'hora exacta. Per saber l'hora exacta, perquè aquí ja saben, tenim un problema, i és que els rellotges van cadascú per la seva compte. Bueno... Són independents. No, però aquest, ara últimament no va massa malament. No, ara sí, minut amunt, minut avall. Exacte. En direm l'hora aproximada. Això mateix. Bé, per si algú no ho sap, aquest matí els nostres companys han fet el programa des d'aquí baix, tenim una carpa aquí baix, sí, que hi ha totes les llibreries. Mm-hmm. Llavors aquí, escolti'm, hi ha aquí llibres per parar... És que avui és un dia festiu. Sí. És un dia festiu, i no sé per què va entrar la festa d'aquest dia. Perquè la gent sortiria menys a comprar. Imagini's dilluns, com avui. Festa. Faríem pont. Faríem pont. Fins demà la gent no torna. Sí, però... Llibreters. No venem un rosco. Però serien els llibreters de Barcelona o de Martorell, però, per exemple, si tu estàs a Martorell i el cap de setmana te'n vas, jo què sé, a Pirineu, a Berga, dius, va, me'n vaig a Berga, per exemple, a Berga guanyarien calés. El llibreter de Berga, que n'hi deu haver-hi un. Exacte. Posa la parada. Hi ha més d'un, home. Posa la parada allà. Però llavors, quin autor va a Berga signar? Bueno, els autors que es quedin per aquí. Que no cal que facin pont. Llavors arriba i diu, escolti, jo vull el Ruiz Zafón. Diu, ui, el senyor Ruiz Zafón no es mou de Barcelona, per favor. Ah, però si tant d'interès tens, et quedes. O baixes més d'hora, baixes el dia d'abans. En fi, bé, senyores i senyors, no arribarem a una cosa així. Ja està bé com està. De moment els que manen... Això sap el que significa? Què? Que jo aquest matí hi compro la rosa i la tinc... guardada a casa. Ah, la té guardada? No li ha donat a la senyora? No, perquè la senyora s'ha anat a treballar. Ui, amb la qual cosa, clar, fins al vespre jo no sabré quin llibre i ella no veurà quina rosa. Ah. Per tant, he hagut de posar una mica aspirina perquè dius, a veure si al vespre això, la rosa ja està de capa caiguda, eh? Ja me l'has comprat d'oferta. Falluf. Sí, són aquelles petites coses. Clar, ser laborable passa això. Sí. No pots plantar a tu casa. Una aspirina sencera o mitja? Tenia una aspirina, però una aspirina de pocs grams. Ah. Unes que són quasi infantils, home. Aviam si li dona un excés d'aspirina i encara es posa pitjor. De moment, la rosa no crec que se'n mori. No? Jo penso que per mantenir la tiesa una mica de Viagra aniria bé. També, també. Això, el Viagra diuen que va molt bé. És malassant. Bueno, malassant no, bueno, és una altra cosa, en fi. Doncs bé, senyors, senyors, això és En Companyia, i avui aquí en directe, i com cada dilluns des de les 12 fins a 2:15, uh-huh, amb l'equip de gent que estarà treballant, que ja els he dit, el nostre gran rutier de les, són, de, diríem, de les vies de so. Uh-huh. No, sempre això, les vies de so. Abans eren tècnics, ara són... bueno, és igual. Bueno, és igual. Doncs el senyor Jordi Acosta, que avui és el seu sant. Després tindrem aquí a la redacció el senyor Manuel Piñero, tindrem el nostre grum. Qui no tindrem avui serà el senyor Monegal, perquè el senyor Monegal, com que és un home treballador i complidor, sent un dia com avui, està donant voltes per la Rambla. Estarà signant, també. De Barcelona. No ha fet cap llibre. No ho sé. Està per la Rambla de Barcelona, va dir, ostres, Rambla Catalunya, Passeig de Gràcia per allà. Clar. Observant per fer les meves crítiques. Ah, molt bé. I dic, home, no podries tenir 2 minuts per entrar? No, perquè està molt ocupat. Diu, no, perquè ho tinc molt malament. Diu, bueno, doncs ja parlarem. Aquí sí tindrem el senyor Jaume Capdevilacap, uh-huh, tindrem el nostre ínclit professor Braut, que avui ens parlarà dels llibres que no s'haurien de llegir per Sant Jordi. Farà l'altra llista. Tothom, sí, fa la llista del que s'ha de llegir, doncs aquest serà l'altre. La contrallista. La contrallista. Després tindrem, suposem, el senyor Sergio Fidalgo, perquè avui també és un dia que l'home va molt atrafegat, uh-huh, com que és editor, escriptor, avui va amunt i avall. Normal, és un dia costa, especial. Costa de trobar. Clar. I parlarem amb el senyor Adrià Serra, que és un senyor que és el coautor d'un llibre que es diu Me gusta el fútbol, que és diríem, un còmic, uh-huh, en el que, amb clau d'humor, expliquen per què el futbol ens agrada tant. Exacte. O li agrada tant a una gent. Dius, a mi, jo... Bueno, anava a dir una cosa. Jo anava a dir, m'esperaré que surti el Me gusta el sexo. Demà, de moment ha sortit... Ha de sortir. Si no vaig equivocat, ha sortit Me gusta el futbol i Me gusta la tele. Sí, però ha de sortir Me gusta el sexo. Suposo. O sigui, llavors jo m'esperaré aquest i llavors ja farem l'entrevista com cal. Exacte. Doncs bé, senyors, senyors, tot això està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts al programa En Companyia, un programa festiu o semifestiu. Ole, alegria. Clar, vull dir, avui és... I ara ens falta el cava, ja. Ens falta un gotet de vi, és igual. El cava i la coca de pinyons, les pastes ja ens les ha portat el Jordi. Sí, també és veritat. No cal coca. M'han comentat per allà, diu, aquella d'espinaca està boníssima. Està bona, eh? Sí. Sí, el problema sí és que porta formatge. Ara quan posi la publicitat aprofitarem. El problema és que porta formatge. Ah, bueno, però a vostè no li agrada el formatge, però ah, què farem? El Jordi no ho sabia. I a no, més a no, més, si a sobre, ho ha fet per tots. Escolti, què vol? Que li doni un llistat del que m'agrada o no perquè ho el porti? El pròxim dia, no, Jordi, no, ja ho saps, de formatge no... Que no, si no, no deixi que altra gent li agrada el formatge. Bueno, com deia, benvinguts al programa En Companyia, un programa diferent que, com sempre, estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia i posem fil a l'agulla. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. No, senyores i senyors, no està a l'abast de tothom. Són les 12:23 i és un programa que està fet per gent que sap apreciar la qualitat. Sí? Dic jo. Ah, no ho sé. Clar, la qualitat és molt discutible. Sí, exacte. Cadascú té el seu barem. Coses que jo pensaria que són de qualitat, potser són un trunyo. Per exemple. I a l'inrevés. Coses que jo diria això és un trunyo, hi ha gent que diu això és qualitat. És qualitat. Hi ha gent que dius posa coses a casa seva que dius jo no me les posaria mai a la vida. Exacte. I hi ha gent que poden pensar on va l'avi amb això, que jo no, ni ho recolliria de terra. Però, com diu el dit, per gustos estan fets els colors. Exacte. Exacte. Clar, el meu avi ho deia en castellà, deia, contra gustos no hi disputes. No, ni 11, ni 12. Bueno, això ho està afegint vostè, disputa és el... Sí, sí, la discussió. És un verb, no? La discussió. Clar, ni li entes perfectament. Ah, no, no, com que diu 10 i 11, dius, clar, dius, ja ens anem... Clar, ens estem embrancant amb un jardí de senyor Monegal. No, perquè poden haver 10 disputes, però no poden haver... Poden 11 haver 11, 12, 13, les que siguin. Ah, sí, sí, no, no. Les disputes són baralles entre dues persones que tenen opinions diferents. No han de ser baralles. Bueno, una disputa hauria de ser una cosa específica, de dir, jo ho veig així, tu ho veus d'aquesta manera, doncs mira, en fi, ni tu em faràs canviar, ni jo et faré canviar, i si ets persona intel·ligent i veus que l'altre té raó, canvies. Exacte. Aquí, costa veu, molt veu com això, és un programa intel·ligent molt, aquest? Veu com estem això de donar la raó als demés, o de demanar perdó com ha fet el rei, per exemple, costa molt, eh? Donar la raó, sí, perquè jo, com que sóc una mica avariciós, la vendria. Bueno, sí. M'entén? Diu, bueno, jo si vols et venc la raó. I llavors a mi em paguen i jo li dono la raó. Ja bueno, li venc. Bueno. Lo del rei, què vol que li digui? Escolti'm, jo penso que és un gran exemple per tots els ciutadans espanyols. A partir d'ara, quan em truquin d'Hisenda, li diré, lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder. I ja està. I tant amics. I tant amics, clar. I dius, si amb el rei no li hem posat cap sanció, a mi tampoc. Bueno, és que la sanció seria moral més que una sanció econòmica. Però... A veure, si vostè falta la feina, perdoni, si vostè falta la feina, el sanciona. Bueno. Li descompten un dia. Vostè fa vaga i li descompten un dia la part proporcional de Nadal, eh? Que va trucar, la seva senyora i va dir oiga, que mi marido hoy se encuentra mal, que no podrà venir al trabajo, que tiene fiebre. I què li va fer justificant el fill? No, no, cal justificant per un dia no passa res. Oh, sí, bueno, però resulta que aquí hi ha una qüestió i és que l'han agafat amb una mentida. Bueno, perquè, el dia. No, ui, perquè no. Es va trencar la cadera. Oh, clar, si no, no ens haguéssim enterat. Pues això, pobre home, a sobre que es trenca la cadera... A sobre, pobre. Pobre meu. A més, diu que hi ha un... S'han fet una enquesta i diu que la major part dels espanyols l'han perdonat. Clar. A vostè li algú li ha preguntat algú? No, a mi no. A mi tampoc. Bueno, però vostè i jo no som la majoria dels espanyols. N'hi ha molts més, eh? Però escolti'm, aquí de tres no n'han encertat ni un, eh? Bueno, però sortint d'aquí n'hi ha més. Ah, vale. I si baixa cap a baix, n'hi ha més. Ves que no sigui això, que potser només han preguntat als espanyols. Exacte, potser sí. Ves que no sigui potser això. Potser sí. Ves que no sigui això. Bé, senyors i senyors, vostès saben que aquest estiu es fan els Jocs Olímpics, no? Sí. Bé, resulta que, clar, hi ha gent que són dissenyadors. Els que fan això, dius, què podem fer? Va, pim, una cosa forta, va. Diu, això què es fa a Londres? S'aixeca un, diu, coi, ja sé, quins músics tenim aquí nascuts a Londres? Va, vinga. Clar. Surt un, diu, el bateria els Who, tu, el bateria Who, el Keith Moon... Que és un tio potent, fort... El Keith Moon, bateria, va néixer aquí. Diu, truqueu al representant i que vingui a tocar la clausura. Exacte. Piticlin, piticlin, piticlin, truquen amb el senyor representant, diu, escolta'm, diu, miri, que som d'aquí de l'organització, i voldríem que ara el senyor vingués el bateria d'aquest dels Who, el Keith Moon, el Keith Lluna, vingués a tocar per la clausura, com a músic nascut a Londres. Clar. I el representant diu, doncs ens hem de veure, però no podrà ser. Diu, home, aquí paguem, eh? I, clar, i paguem bé, eh? I paguem bé, que són les Olimpiades, eh? Això són les Olimpiades, eh? No ens estem... Nosaltres no ens moquem amb mitja màniga. Ja, exacte. Eh? Nosaltres... I diu, no, és que no pot ser, diu, perquè resulta que el senyor Kate Moon va morir fa 34 anys d'una sobredosis de pastilles accidental. Sí, sí. Li va caure el pot a la boca i se les va tragar totes. A l'home no sabia comptar, li van dir dos, se n'en va prendre 34, i fin. Sí, bueno, és com a l'acudita que me dijo dos o tres i ell va entendre 203. Sí. Ah, li va passar el mateix. Llavors diu, no poder ser, diu, ara, si vostès estan decidits a pagar, contracten un vident, sí, que es posi una mèdium que es posi contacte amb els allà, i el millor, tots allà posant-se, Kate, estàs aquí? Ja. Un cop, sí, pom! I va, toca la bateria, porrom, pom, pom, porrom, pom, pom. Claro. En fi. Bé, això li demostra que les agències de publicitat estan al dia amb aquestes qüestions. Abans de trucar, Això està clar que aquest noi era jove i no coneixia el conjunt. Hi ha una cosa que es diu Wikipedia. Sí, però... Vostè entra, diu, quins músics tenim de Londres? Pam, Kate Moon. Mort a... Tal data. Ja està. No fem el ridícul. No, són coses que passen. Com coses que passen a Múnich, també. Que n'hi ha un senyor que va a un bar, es troba amb una senyora, pren una copeta... Que un senyor vagi a un bar no és notícia, li dic ara. No, però esperis que li explico tot el cuento, que això és com una mica més llarg. Anava a dir, la notícia és que el bar vagi a casa el senyor, això sí. Sí, però normalment els bars no es mouen. Doncs amb el bar aquell es troba una senyora, pren unes copetes... Allò que passa que s'enrotllen, es cauen bé, i diu, vine cap a casa meva i acabem de prendre la copeta. No, llavors, fem l'última a casa meva. Sí. Diu, fem l'última a casa meva. Van cap a casa seva, la senyora, pugen, s'animen i es fiquen al llit. Està molt bé. Fins aquí res, bueno, normal. Això del llit és una suposició seva, perquè pot ser sofà, pot ser terra, bueno, pot ser cuina, pot ser... Sí. No, de fet... Van fer l'amor, van fer un canvi de fluids, van fer... Sí. De fet, ho van fer a molts puestos perquè van estar eternal. Moltes hores. O sigui, sí, allò es va allargar perquè la senyora, quan s'acabava un, deia, què, t'animes? Fem un altre? I l'home va dir, va, el segon, vinga. I així, el tercer... Vegada, el compro fet, eh? El quart, no ho fem, el compro fet. Ja. El cinquè, fins que el senyor ja estava esgotat, no, se li havia acabat fins i tot la Viagra, i diu, mira, ara ja estic cansat, em vestiré i me'n vaig cap a casa. I la senyora, que no, que tu no te'n vas. I el va estar assetjant de tal manera que el bon home, per fugir d'ella, surt al balcó i es puja a la cornisa, i sort que va agafar el mòbil, i des de la cornisa va trucar a la policia i va dir, escolti'm, estic amb aquesta adreça, exacte, que tinc una senyora que m'està assajant i no puc sortir. No tenen pèrdua un senyor que està amb una cornisa amb un mòbil i nu. I amb bolinguilles, no tenen pèrdua vostès. Total, que va venir la policia moniquesa, va pujar a l'habitació de la senyora, va detenir amb aquesta senyora per assetjament sexual, sí, i va rescatar el pobre home mort de fred allà a la cornisa amb el mòbil a la mà. Ara això seria moraleja, en castellà, moraleja. Moraleja. Moraleja. Vigila qui et lligues i compta amb l'última copa. Exacte. Sobretot si no tens peles per comprar-te molta Viagra. Són dos quarts, moment de posar aquests consells publicitaris i continuem endavant amb la companyia. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Al restaurant L'Encís del Diable tens moltes possibilitats de menjar bé i gaudir d'una bona estona a un preu molt econòmic. Amb el menú diari de dilluns a divendres, on per 10 euros i els diumenges per 15 euros tindràs el cafè i xupito inclòs. I també pots reservar un sopar per grups de 10 a 40 persones qualsevol dia de la setmana. I si la reserva és per més de 25 persones, us obsequiarem amb música en directe. I atenció, ara cada dos dissabtes teniu sopar més consumició més música en directe per només 20 euros per persona. Informa't. Restaurant L'Encís del Diable. Carrer Raval 67 de Martorell. Telèfon 93 776 62 68. 93 776 62 68. Bé, doncs, ja ens veurem i... Bé, que m'agrades. Has fet coses molt més difícils que treure't el carnet de conduir. I amb el RAC és molt fàcil. Matricula't a racautoscola.cat. RAC Reprise Martorell, Avinguda Doctor Francesc Massana, número 18, telèfon 937-736-462. Matricula't. Ràdio Martorell et desitja una feliç diada de Sant Jordi. See the pier, did Julie love the Mademoiselle? Passen 3 minuts de 12:45 del migdia i dissabte passat vaig anar a sopar. I vostès diran, i ara a mi què coi m'explica aquest home? Doncs vaig anar a sopar i resulta que vaig quedar amb uns amics, vam anar les 4 persones a sopar i el restaurant estava buit, hi havia només una parella. Oh sí, perquè no tindrien tele. Exacte, perquè no tindrien tele. En canvi, tots els bars del voltant estaven plets de gom a gom veient el Barça-Madrid. I un fa la pregunta, diu, veig que avui, com que hi ha futbol, això està buit. Diu, sí, avui no tindran problemes de res. Escolti, anirà a la cuina... Diu, perquè fins i tot hem tret la tele de la cuina perquè els cuiners no se'ns distreguin. I a tot això ve perquè un es pregunta, què té el futbol que quasi paralitza ciutats, paralitza països? Després del partit va haver-hi un senyor amb un cotxe blanc que anava donant voltes tocant la bocina que dius, xaval, t'estàs jugant al físic? Tontament, perquè començarà a sortir gent i t'arreglaran. Què té el futbol que faci que hi hagin aquestes emocions, que hi hagin aquestes qüestions? Doncs resulta que hi ha uns senyors que han fet un llibre que es diu Me gusta el futbol. Diu, Me gusta el futbol. I allà expliquen el per què el futbol agrada, el per què el futbol és alguna cosa més que un esport. Aquests senyors és l'Àlex Santaló i l'Adrià Serra. L'Adrià Serra el tenim aquí a l'altra banda del fil telefònic perquè ens expliqui una mica més... per què ens agrada el futbol? Adrià, bon dia. Per què ens agrada el futbol? Bon dia. Bon dia. No, mira, això és un misteri. El fet és que ens agrada molt i he de dir que el que m'ha sorprès més d'aquesta introducció és que sopessis el dissabte. Sí, sí. Havent perdut el Barça està prohibit. Sopar, t'has d'anar al llit i s'ha acabat i esperar que el temps passi i recuperar-te. Perdona'm, Adrià, però jo sóc una persona com que vaig anar a sopar, que encara estaven jugant, dius, aprofitem ara per si després... Ah, val. Clar, s'ha de fer, no estàs d'esperar que s'acabi el partit per anar a sopar. No, jo breno fort, sempre, perquè ja amb la previsió de culer pessimista ja breno fort i penso, bueno, mira, tot això que ja t'emportes cap al ventre, però bé, no et sabria dir que té el futbol que atrapa tant. A l'Àlex i a mi ja ens va enganxar i la malaltia aquesta ja la portem a sobre. Bàsicament el llibre el que hem fet és intentar explicar el que ens passa, més que a l'inici de la malaltia, sobretot justament perquè per la nostra parella, familiars i tal, que ens veuen tan preocupats i que desapareixem els dissabtes i els diumenges i després arribem a casa deprimits, com el dissabte passat, doncs que ho entenguin una mica millor. A veure, jo em vaig trobar, i ara i tot això del sopar és cert, i a més estàvem sopant i el meu amic tenia sobre el telèfon mòbil i amb el WhatsApp anava rebent a l'home WhatsApp de pam i no sé què, i pim i no sé quant, i pam, i el Barça empatat, i no sé què. I dius, escolta'm, és una cosa, i gent d'una altra taula que hi havia, el noi el deurien enredar de dir anem a sopar, la senyora no li deuria agradar, i el tio estava pendent, no? Com molt pendent, i li preguntàvem al camarer, dissimuladament, quan van? Encara no han empatat. Sí, és així. És tot un món, això. Bé, jo directament no puc fer una altra cosa. Mentre està jugant el meu equip, he d'estar pendent de saber què fa. Si no ho estic mirant, cosa molt estranya, evidentment, algú m'ha d'estar enviant missatges o he d'estar enxufat, el que sigui. És així, que aquesta malaltia la portem a sobre. El que hem intentat amb el llibre és, amb historietes i amb dibuixets i fent-ho divertit i amb una mica d'humor, anar explicant doncs tot, des de per què ens anem de viatge a veure l'equip, per què estem pendents davant de la tele, per què ens hem d'empassar tota la informació esportiva que donen 24 hores per 50 canals diferents, totes aquestes coses que ja sabem que són de boig, però escolta, ens tenen atrapats i ens agrada, tampoc no... Ja ho diem desacomplexadament, també. A més, dedueixo que tu ets culer. Mira si sóc sagaç jo, que hi deduïs que ets culer, m'ha costat, imagina tu si arribo a ser sagaç jo. Sí, Sherlock Holmes. Sí, Sherlock Holmes. Jo, tornant-me a això, l'altre dia, quan perd el Barça, hi ha gent que diu, és que el Barça ha perdut. I dius, ai, fills meus, si haguéssiu retrocedit 10 anys endarrere, veuríeu que era una cosa normal que el Barça perdés. Sí, és que sí, tant. La gent, els culers ara, els jovenets, estan mal acostumats. Ja, no han conegut un Barça perdedor. Clar, estan mal acostumats els culers, no, ara? Bueno, però, escolta, que duri, el costum aquest. Doncs esperem que no es torni en norma el que va passar el dissabte i que demà guanyem. Val a dir que el llibre, perquè jo crec que, evidentment, jo sóc culer i jo pateixo amb el Barça i... o vinc alegries, també. però el llibre el que hem fet és inventar-nos dos equips que no existeixen. Perquè sí que creiem que ens agrada que fossin dos equips, perquè hi hagi la rivalitat, com pot ser la del Barça i el Madrid, o com pot ser la del Sevilla i el Betis, o la de l'Inter de Milà i el Milà, qualsevol rivalitat. El que sí que fossin dos equips en el qual, doncs mira, qualsevol persona sigui de l'equip que sigui, s'hi pugui veure reflexada, i tampoc no entrar en els temes aquests, doncs, de si Barça Madrid, que si Mourinho, Guardiola, coses d'aquestes més de l'actualitat, intentar fer alguna cosa que pugui ser per a qualsevol futboler del món. O sigui, és més intemporal, o sigui, no feu conceptes, sí. Perquè si no s'us faria vell en 4 dies. Clar, primer que se'ns faria bé i després que, escolta, ja hi ha molta gent que ho fa això de fer vinyetes del dia a dia de l'actualitat, i nosaltres no volíem tractar l'actualitat, volíem tractar el fons de la qüestió, el fons de la malaltia futbolera, i això és el que vam intentar fer, doncs, amb dos equips que ja et dic que no existeixen, però que, escolta, Adrià, podrien ser qualsevol. I un culer com tu, què opina del Mourinho? Entonces, jo crec que el Mourinho, si no existeix, a mi m'agrada, Mourinho. Tu t'agrada que estigui amb el Madrid? T'aviso que és horari infantil, T'aviso que és horari infantil, em sembla. Sí, cap problema, però a mi m'encanta tenir davant un Mourinho, és a dir, poder concentrar jo tota la ràbia en una figura, és molt més senzill. O sigui, lo complicat seria tenir un Guardiola al davant, algú que costa criticar. Tenir un Mourinho em sembla fantàstic, si no ens l'hauríem d'inventar. Sí, però t'has fixat que el dissabte no van esperar l'àrbitre allà al pàrquing i ja no tenim foto. No, ja no té gràcia. Bueno, ja no hi ha foto. Bueno, però això no passa res, perquè d'aquí 4 dies tornaran a perdre i ja tornarem a tenir el festival organitzat. I ja et dic, trobo que està molt bé que existeixi Mourinho, perquè inventar-lo és pitjor. Vull dir, ja, si ell mateix ja és així, coi, doncs escolta, molt més fàcil que ens ho posen. Escolta'm una cosa, amb aquest llibre també es toquen els mitjans de comunicació que tenen força participació en el món del futbol? Sí. Tractem tot lo que es mou, doncs, directament en el joc, és a dir, des d'un penalti a considerar que un gol és molt millor que un orgasme, que és una de les comparacions que mai he entès, perquè un orgasme és algo que està per sota del plaer. Hauríem d'entrar, Adrià, hauríem d'entrar primer si has tingut orgasmes i has jugat a futbol. I sí. Vam fer tot, però justament aquí està el tema. Primer, que un orgasme és algo que, escolta, jo des de l'adolescència, que és algo que jo mateix m'he apanyat i no... Ah, o sigui, ja ho coneixes. És algo que no costa gaire. Sí, és que amb tenir una mà lliure i ja n'hi ha prou per tenir un orgasme. En canvi, marcar un gol, hòstia, és algo que és bastant complicat i demana 11 tios al voltant. Té molta més complicació. Per tant, és una comparació que mai he entès i que l'hem volgut també expressar aquí en el còmic, i també, evidentment, doncs, els mitjans de comunicació, l'afició, els directius, la FIFA, la UEFA, és a dir, ho hem volgut posar-ho tot. I l'odi aquest de quan un jugador se'n va a l'equip rival? Oh, i tant. Sí. Això però, també surt? Sí, però clar, aquesta és una decepció clàssica. És un dels desamors més clàssics que hi ha i que l'hem patit. Ja et dic, jo crec que qualsevol futboler, independentment de si és d'un equip o d'un altre, vull dir, en el nostre cas, de l'Audrux, Figos i tal, sí. Tenim uns quants. Però tu t'hi has fixat qualsevol... que quan va venir Luis Enrique cap aquí tot eren petardos? Clar. O sigui, ens oblidem del passat madridista de Luis Enrique, però sempre recordarem que el Figo i demés, ui, se'n van anar, són uns traïdors, clar. Tal. Oh, clar, però és que som del Barça. Què volem? Què volem? Ser imparcials? No, ja ho som, de parcials. No, hi ha cap problema amb això. Nosaltres som els bons i ells els dolents. Vull dir, aquí no hi ha discussió. Ara ja no ens hem d'amagar que som d'aquest equip o de l'altre, però jo recordo que el meu avi, per exemple, era molt més diplomàtic, podia mantenir converses amb gent de l'Espanyol, que en aquella època estaven més a la línia, diguéssim, amb gent de l'Atlètic de Madrid, del Madrid. En canvi, ara ja no, ara ja jo sóc del Barça i defenso el Barça peti qui peti, encara que hagi de dir mentides, com es diuen de vegades. Sí, jo crec que en el còmic hi ha una certa crítica, sobretot, als mitjans aquests de trinxera, és a dir, que ja no hi hagi objectivitat enlloc. També és veritat que com a aficionat, jo crec que els professionals sí que haurien de tenir una certa objectivitat o mirar-ho amb una certa distància. Des del punt de l'aficionat, no. Jo el que no entens mai és els aficionats aquests que diuen no, a mi m'agrada molt el futbol, però és igual que jo vaig amb el futbol, amb el que jugui millor. Home, no, tu vas amb el teu equip, jugui veu malament. Ara, una altra cosa, si ets un periodista o ets un professional d'això, home, sí que hauries de tenir una mica més de criteri. Ara, com a aficionat, escolta, cap vergonya, tu vas amb els teus, juguis bé, malament, o hagis guanyat gràcies a que l'àrbitre ha robat el partit, no passa res. O facis com el senyor Gaspar, que diu, mira, un minuto, ja ha marcat el gol i ja es pot acabar el partit, no? Sí, el senyor Gaspar ho feia molt bé, perquè doncs, ell ja t'avisava abans de parlar qui parlava, si parlava el Gaspar president, el Gaspar soci, el Gaspar Forofo, llavors ja sabies amb quin Gaspar estaves parlant i ja podies entendre el discurs. De totes maneres, Adrià, tu, per exemple, que t'agrada el futbol i que ets seguidor del Barça, si donen com van donar l'altre dia i que segurament el dimecres es tornen a donar un Real Madrid-Bayern de Múnich, tu te'l mires? Sí, home, i tant. Clar, tu ets del Barça i de qualsevol equip que jugui contra el Madrid. Això sempre ha sigut així. I també surt en el còmic. És a dir, tu t'alegres tant de les victòries pròpies com de les derrotes del rival. Això sempre ha sigut així, i està bé que així sigui, així jugues tot més d'un partit cada setmana. Mm. Si t'agrada el futbol, ja tracta d'això. Doncs molt bé, aquest llibre està editat, coeditat pel Terrat, que és la productora del senyor Buenafuente, i per Edicions Glenat. Uh-huh. I suposo que un dia com avui deveu estar firmant com a bojos, no? Sí, aquesta tarda estarem signant a Norma Còmics, al passeig de Sant Joan de Barcelona, i bueno, avui ens toca signar per Sant Jordi, després ens tocarà el Saló del Còmic, anem fent ruta de presentacions. Doncs molt bé, Adrià, ho hem de deixar aquí, ja són tres quarts, t'hem ja robat prou minuts, hem parlat de futbol, i bé, ens agrada el futbol, i jo li deia al Ricard, espero que surti el Me gusta el sexo, que potser... Sí, doncs mira, està a punt de sortir, sí. En realitat tenim el Me gusta el futbol, hi ha el Me gusta la tele també, i en breu sortiran Me gusta el sexo i Me gusta internet, o sigui... Bueno, l'internet... És igual. L'internet és igual, no? Sí. A l'altre sí que ja em fa més goig. De l'idea amb el Ricard, però mira, ara sapien que ja el teniu quasi amb màquines, hasta mira, em fa més il·lusió i tot. Adrià, sí, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta a Ràdio Martorell. Adéu-siau. I molta sort amb el llibre. Gràcies. Adéu. Perdón, sayonara, baby. No. humanidad, vertido e incontrolado de alta mortandad. Productos de la huerta recién traídos de Chernobyl. World Time. Moments científics, Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors, senyors, i nosaltres anem amb aquest dia tan joiós, amb aquest dia que hauria de ser la Festa Nacional de Catalunya, més de l'11 de setembre, imagina't, Sant Jordi, el dia de la rosa, el dia del llibre, que jo em preguntava l'altre dia si una senyora ves del gran llibre regala un e-book amb 200 llibres, pot estar ja el resto de la vida sense regalar sense regalar, clar, clar. Diu, ja t'ho tens regalat tu ara aquí i dius, cada any m'importes la rosa i jo, ja, jo ja no m'haig de preocupar d'anar a buscar el llibre. Problema, que clar, el senyor com pot anar amb un e-book i dir-li pots dir que el llibre, sisplau, amb no, l'autor? No, això no es pot fer. Bueno, sí que es podria fer. Posa un foli a la tapa, clar. I xa. El llibre que està a 25... Està escrito per mi, el título tal, i se lo dico a fulanito, i ja està. Està bé. No, què li sembla? Tindria com una participació més. Claro, no? Està bé. Són aquelles petites qüestions. Bé, senyors, senyors, ens anem d'una banda amb una altra, perquè altra, sí. Sí, ara és moment, ens ha costat, perquè el senyor, el nostre incli, professor Braut, és un home molt ocupat i va amunt i avall. Estava buscant la rosa. Estava buscant la rosa, igual sí. Clar. Sí. L'home se les planta ell mateix i tal. En fi, deixi-ho estar, perquè si no encara ens menjarem el temps. Vinga. I no podrem fer d'això. Bon dia, professor Braut. Hola, molt bon dia i molt bona cobertura, com estem? Bon dia. Bon dia. Què ha passat avui, que no el trobàvem? Doncs mira, ara sóc al centre de Barcelona, suposo que això hi té a veure, he vingut això a fer allò de l'arròs, a fer el capull, aquestes coses, no? La meva dona m'obliga i tal, sota amenaces, i no he pogut escapar-me. Llavors ara m'he refugiat a dir que un lloc que segur que està desèrtic, no? M'he ficat dins la universitat, dic, sí, efectivament, aquí tots els estudiants s'han fotut al camp i estan fent els amaros pel centre, i aquí estaré tranquil i podré parlar i tindré més cobertura i tal. Ah, està molt bé. Doncs... Anem per feina, doncs. Anem per feina. Anem per feina,